Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, Kur'an-ı Kerim'in anlattığı tarihi olaylardan bir tanesi, Peygamber aleyhisselam Efendimizin bi'setinden, yani peygamber olarak gönderilmesinden önce Arap Yarımadası'nda yaşayan bir kafir yöneticinin yaptığı işkencelerle ilgilidir. Müslümanlaşan ya da putperestliği bırakıp imana yönelen bir halkı caydırmak için şehrin ortasında kazılmış büyük çukurlar ateşle tutuşturulmuş. Yani çok büyük, işte statlar kadar büyük ovaları kazmış, çukur yapmış. Onları günlerce tutuşturup bir ateş cehennemi haline getirmiş. Ondan sonra da şehir halkını o ateş çukurlarının önüne getirip putlara mı dönüyorsun, iman mı, İman üzere mi kalıyorsun diye sormuşlar. İnsanlar da biz Allah'tan vazgeçmeyiz deyince tek tek onları ateşe atmışlar. Kral bey, yönetici de tahtını ateş çukurunun kenarına koymuş, insanların cayır cayır yanışını seyrediyor. Kur'an-ı Kerim'de Buruç suresinde Allah-u Teala bu olayı anlatıyor. Buruç suresi bununla ilgili. O gün, yani iman edenlerin imandan dönmemeleri karşılığında ateş çukurlarına atılıp yanmalarını keyifle seyreden bu adamlar, bazı rivayetlerde 5000, bazısında da 20.000'e kadar yükselen büyük bir rakamı yakmışlar. Bir günde en azından 5000 mümini atıp çukurda, ateş çukurunda yanarken seyretmişler. Böyle bir vahşet. 3 kişi, 5 kişi değil. 5000 kişi ile 20.000 kişi arasında bu rakam değişiyor. Elimizde net bir bilgi yok. Ama en az 5000 Müslüman, mümin Allah'a iman ettikleri için ve putperest olmadıkları için orman gibi bir ateşin içerisinde yanıp kül olmuşlar. Onlara bu cezayı takdir eden Yüce Divan, mahkeme, bir de dünyanın hiçbir yerinde, insanlık tarihinde görülmemiş bir şekilde kenarda oturmuş piknik yapar gibi insanların nasıl cayır cayır yandıklarını seyretmişler. Hani ceza verip bunların hepsini yakın deyip gitmek de bir merhale herhalde. O da insanlığın bir basamağı demek ki. Vahşetin bir alt düzeyinden de aşağı inmişler. Bir de oturup binlerce insanın nasıl yandığını, yağlarının aktığını zevkle seyretmişler. Küçük bir parantez olarak bu olayın Allah'ın arşında nasıl seyredildiğini anlamamız bakımından bir örnek veriyor aleyhisselam efendimiz. 3 çocuk insanlık tarihi boyunca henüz kundaktayken, 3 günlük 5 günlükken konuşmuş. Bir tanesi bildiğiniz gibi İsa aleyhisselamdır. Biri de bu olay esnasında bir kadıncağız kucağındaki bebeğiyle getiriliyor. Mümin misin? Müminim deniyor. Ateşe atlayacaksın deniyor. Bebeğinle beraber atla deniyor. O da bebeğini kucağında sıkı bir şekilde tutuyor. tereddüt ediyor. Bu bebeği de yakar mıyım, yakmayız mıyım diye acaba acıyor, bebeğine acıyor. Bebek Allah'ın kudretiyle dile geliyor. Anne, o gördüğün ateş değil, atla diyor. Atla diyor. Bir iki günlük bebek. Demek ki böyle göklerden muhteşem bir şekilde meleklerin seyrettiği o binlerce müminin, onlara göre işte kebap yapıldığı yerde esasen onlar cennete, Allah'ın cennetine vasıl oldular. Oradan atladılar, cennete gittiler. Şimdi Buruç suresinde bu vahşi manzara, çok ayrıntılarına girmeden ama ana ilkeleriyle anlatılıyor. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ كُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ. Çok enteresan bir şekilde Kur'an-ı Kerim kaç kişiydiler, ateş nasıl tutuşturdu bunu anlatmıyor da, bir de oturmuşlar yaktıkları insanları seyrediyorlardı, Allah buyuruyor. Vahşi, üstünde de vahşeti var. Katmerli vahşi. Zalim oğlu zalim. Böyle birisi, yani 100 kişi 200 kişi değil yaktığı, bir şehir halkı olduğu gibi ateşe atmış. Yakmış. En az 5000 kişi o gün yanmış orada. Şimdi kardeşler, bu sahneyi anlattıktan sonra Kur'an-ı Kerim sonra onlarla ilgili hükmünü veriyor. İnnellezîne fetenul mu'minîne vel mu'minâti sümme lem yetûbû felehum azâbu cehennem ve lehum azâbul harîk. Şu cümleye dikkat edeceğiz kardeşler. Alim olmak gerekmiyor Allah'ı tanımak için. Allah'ın rahmetini ve kullarına muamelesini görmek için alim olmak, medreseye girmek gerekmiyor. Sadece şu ayeti alsak da, Kur'an'ın diğer ayetleri bir kenarda dursa, Allah'ı tanımış olurduk. İnnellezîne fetenul mu'minîne vel mu'minât. Şu mümin erkeklerle, mümin kadınlara, yani topluca müminlere işkence eden, onları ateşe atanlar, ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا, sonra da tövbe etmeyenler, فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ, onlara cehennem azabı var, وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَر۪يقِ, tutuşmuş bir alevin içinde yanacak onlar. Bu ayette dağlar gibi, volkanlar gibi müthiş bir ifade var arkadaşlar. Tekrar dikkat edin, dikkatinizden kaçmasın. اِنَّ الَّذ۪ينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Kimden bahsediyor Allah? وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ. Şu çukurlarda yanan ateşlerde öldürüldü o müminler. اَنَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ. Böyle alevleri ormanlar gibi yükseliyordu. اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودِ. Bir de oturmuş وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودِ. Müminlerin cayır cayır yanışını seyrediyorlardı diyor. Seyrediyorlardı. Allah bu manzarayı gördüğünü ve bu manzarayı, müminlere yapılan bu büyük işkenceyi kaydettiğini söylüyor. Sonra bu olayı değerlendirirken bakın hangi üslubu kullanıyor. İnnellezîne fetenul mu'minîne vel mu'minât. Şu erkek müminlerle kadın müminleri şu çukurlarda yakanlar, ثُمَّ لَمْ يَتُوبُ, ve ardından da tövbe etmemiş adamlar var ya, فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَر۪يقِ, onları korkunç bir ateş bekliyor. Burada sır ne biliyor musunuz? Şu en az 5000 mümini cayır cayır odun gibi çukura atıp yakan adamları Allah konuşurken, şu erkek müminlerle kadın müminleri yaktıkları halde sonra tövbe etmeyenler var ya diyor. Burada insanın kalbi durur, beyni durur. Demek ki bu en az 5000 kişiyi yakıp seyreden zalim, gaddar, İnsan olup olmadığı belli olmayan adam, akşam pişman oldum, tövbe ettim ya Rabbi deseydi kabul edecekti Allah demek ki. Sümme lem yetubu, sümme lem yetubu. Sonra da tövbe etmedi bir de diyor. Sonra da tövbe etmedi. Bu tövbe etmedi dediği kim? Kim tövbe etmedi dediği? En az 5000 insanı bebeğiyle, kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla odunu sobaya atar gibi ateşin içine atan zalim. Bunu Allah konuşurken böyle böyle yaptı ve semâ-i zâtil buruc, şu burçları olan büyük göklere yemin olsun Allah buyuruyor. Vel yevmil mev'ud, şu kıyamet gününe yemin olsun. Ve şahidin ve meşhud, gören görülen her şeye yemin olsun. Bu manzarayı gördüğüne ve bu vahşeti defterlerine kaydettiğine Allah gökler üzerine yemin ettikten sonra, bu 5000'den fazla insanı odunu sobaya atar gibi ateşe atıp cayır cayır yanışlarını zevkle seyreden hain, gaddar, zalim ve vahşi, insan olup olmadığı belli olmayan bu adamın cehennemlik olduğuna karar verirken Allah sümme lem yetubu, akşamda tövbe etmemişti diyor. Çok açık bir şekilde anlaşılıyor ki şu bebekleri bile ateşe atıp yanışlarını seyredecek kadar vahşileşmiş, insanlık genleri bozulmuş olan şu yöneticiler sümme lem yetubu, sonra tövbe bile etmediler diyor. Tövbe etselerdi demek ki kabul edecekti Allah. İşte Allah bu Allah'tır. Bu Allah'tır. Firavun bile demek ki onca zulmüne rağmen, onca hain despot anlayışına rağmen, şuraların ilahı benim, şu ırmakların üstündeki villaların sahibi benim, Haman şöyle yüksek bir kule yaptı, Musa'nın Allah'ını vuralım, ok atalım diyen hain, o bile tövbe etseydi Allah kabul edecekti demek ki. İşte bir mümin Allah'a bakarken şu çukurlarda tutuşturduğu ateşle kadını, bebeği, ihtiyarı ayırt etmeden odun yakar gibi insan yakan zalim bile sümme lem yetubu, sonra bir de tövbe etmediği için felehum azabu cehennem ve lehum azabul harik, onların büyük bir ateşi, bir cehennemi olacak kıyamet günü. Neden ama? Neden? Onlar binlerce bebeği, çocuğu, ihtiyarı ateşe atıp yaktığı için değil. Sümme lem yetubu. Bu kadar büyük cinayetten sonra, bu vahşetten sonra tövbe etmeden Allah'a gittikleri için. Bu Allah'tır Celle Celaluhu. Bu Allah'tır. Ve böyledir Allah. Bu rahmetiyle Allah'ı tanıyor olmak lazım. Sümme lem yetubu. Bir de tövbe etmediler. Bu kadar büyük pot kırdılar. İnsanları yaktılar. O yanan yağlardan, damlayan sulardan zevk aldılar. İnsan etinin yanmasından ortaya çıkan buharı mis kokusu gibi kendilerine çektiler zalimler. Vahşi hayvan bile avlar, avladığını yemek için parçalar. Bunlar etini yemeyecekleri insanı pişirme zevkine ulaşmış kaplandan daha vahşi tipler. Bunları bile değerlendirirken Allah sümme lem yetubu, bir de tövbe etmeden Allah'a gittiler diyor. Onun için ebedi cehennemde kalacaklar. Allah budur. Böyle bir Allah bizi kendisine kulluğa davet ediyor. Böyle bir Allah'a karşı suç işliyoruz. Cebindeki faizi yasaklayan bu Allah'tır. Zinayı yasaklayan bu Allah'tır. namazsızlığı yasaklayan bu Allah'tır. Bu Allah'ı bırakıp da şeytanın kampanyalarına katılıp helak olup giden, helaki ve yok olmayı %100 hak etmiş demektir. Kardeşler, biz şu binlerce insanı yakan vahşi tiplerin Buruç suresindeki değerlendirilişinden kendimize ders çıkarıyoruz. Demek ki Allah 20 senedir niye namaz kılmadın demeden önce, bu kadar sene namaz kılmadın bir de tövbe etmeden bana geldin diyecek. Demek ki asıl suç, asıl vahşet binlerce insanı cayır cayır yakmaktan çok, sonra da hiçbir şey olmamış gibi akşam yatağına girmek, asıl cinayet bu. Yoksa bütün Adem'in çocukları, Adem'in çocukları oldukları için hatakardırlar. Adem'in oğlu değil misin? İnsan değil misin? İlla hata yaparsın. Hiç hata yapmayacağını zannetmek hata zaten. Kendini masum görmek zaten hatanın ta kendisi. Hata etmek değil çıldırtan iş. Hatayı umursamamak. Hiçbir şey olmamış gibi. Faizi Allah yasaklamamış gibi. Kadının başının açılmasını, eteğinin kısalmasını Allah yasaklamamış gibi, düğünü Allah'ın yasakladığı şekilde yapmayı sanki İslam haram etmemiş gibi, bir şey olmamış gibi devam etmek. Alkol satan bir bakkala dükkanını kiraya vermek suç değilmiş gibi hacca çekip gitmek. Asıl suç bu zaten. Yoksa Allah hepimizin hatalı olacağını, günah işleyeceğimizi biliyordu. Biliyordu çünkü o böyle yarattı. Hiç günah işlemeyelim, tertemiz melekler gibi kalalım diye göndermedi ki Allah Teala. Öyle olacak olsaydı cennette tutar, zaten istesen de yapacak bir günah yok. İnternet kafeye mi gideceksin cennette? Nerede günah işleyeceksin? Yok ki, günah işleyecek bir yer yok. Orada tutardı bizi. Allah şu bataklığa bilerek gönderdi. Batacağımızı, üstümüzün başımızın çamur olacağını biliyordu Allah. Böyle olmasını da o istedi zaten. Ama bir şeyi istemiyor. Düş, düştüğün yerde kalma diyor. Düş, hiçbir şey olmamış gibi devam etme. Kalk, üstündeki çamuru sirkele, bu bataklığın izlerini üstünden at diyor. Yani Allah günah işleyen kullarına değil, günahtan sonra hiçbir şey olmamış gibi devam eden kullarına karşı, bir de böyle tövbe etmeden geldiler diye cehennem tehdidinde bulunuyor. Kardeşler, söze ne gerek var? Kur'an bu, Buruç suresi bu, Allah'ın ayetleri bu. Yemin ediyor Allah, göklere yemin olsun, o randevu gününe, kıyamet gününe yemin olsun, bu vahşi hainlerin yaptığını gördük biz. İnsanları nasıl odun gibi ateşe attıklarını, binlerce insanı yaktıklarını gördük Allah buyuruyor. Sonra da bu adamlar, bu insanları yaktıkları için biz onları cehenneme atacağız demiyor da, ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا, bu kadar büyük suçtan sonra tövbe etmeden bize geldiler Allah buyuruyor. Tövbe etmeden bize geldiler. ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا, nasıl tövbe etmezsin sen? Demek ki insan oturduğu koltuğun haşmetine aldanıp, etrafındaki dal kavukların yağcılıklarına aldanıp, 3000-5000 insanı yakacak kadar adileşip seviyesini düşürebilirmiş demek ki. Olmaması gerek ama. Olabilir yahu. Bir insan atıp imzasını 5000 kişiyi fırınlara atın diyebilir demek ki. Olur. Bundan daha vahşisi 3 sene 5 sene geçer de 5000 10000 insanı fırında cehennem gibi çukurlarda yakmış olduğunu unutup hiçbir şey olmamış gibi iyi adam diye bir de kendini zannederek Allah'a giderse bu onun bu hiçbir şey olmamış gibi, sanki faiz helalmiş gibi, sanki işçinin maaşından kırpmak helalmiş gibi, sanki anne babaya saygısızlık yapmak helalmiş gibi, sanki oğlunu kışkırtıp gelinini boşalttırmak helalmiş gibi, sanki alkollü düğün yapmayı Allah hoş görüyormuş gibi, sanki gelin, damat, kayınço, bacanak hepsi bir arada bayramlaşma, tokalaşma İslam'da varmış gibi, hiçbir şey olmamış bir şekilde elini kolunu sallayarak hacca gidip tenezzül buyurup bir de orada tevbe bile etmeden, nasıl olsa hac bu, geri gelmiş dik başlılığı ve uzun burunluluğu Allah görürse, sümme lem yetubu, bu işte hiçbir şey olmamış gibi, sanki dağlar devirmemiş, sanki bir sürü çanak çömlek kırılmamış gibi Allah'ın huzuruna çıkmaya cüret etmek, dağları deviren budur, patlatır bu volkanları. Çünkü Allah sümme lem yetubu, bir de tövbe etmediler bu kadar büyük cinayetten sonra. Ey büyük Allah'ım, demek ki şu 5000 kişiyi, 10000 kişiyi odun gibi sobada yakar gibi yakan insanlar, biz pişman olduk ya Rabbi deseler kabul edecekti demek ki. Allah bu edebiyat yapmıyor ya, çocuk kandırmıyor ya. Ne büyük Allah'ımız var. Böyle bir Allah'ı bırakıp nereye gider insan? Böyle bir Allah'ın kulu faiz yer, olur insan bu. Zina da eder, o da olur. Sonra nasıl ciğeri kebap yapar gibi yüreğini yakmaz o mümin. Nasıl senelerce kafasını taşlara vurmaz. Nasıl hiçbir şey olmamış gibi günler geçirir. Birinci oğlunun düğününde işlediği bu hatayı ikincisinde bir daha nasıl yapar? Böyle bir Allah bırakılır mı? Bu Allah değil mi? Uhud günü peygamberini öldürmek için tuzak kuran ve Ramakkal'a peygamberini öldürecek kadar cinayete yaklaşanları bile 2 sene sonra tövbe ettiklerinde kulluğuna kabul buyurup üstelik de şehitlikle ödüllendiren Allah değil mi bu Allah? Kardeşler, bütün insanlar, kanun şu, peygamber aleyhisselamın koyduğu kanun bu, Adem'in çocuğu hatakardır. Adem'in çocuğuysan, insandan yaratıldıysan hata edersin. 1000 kişinin ölümüne bile imza atabilirsin. 5000 kişiyi imha edebilirsin. Fırınlarda odun gibi insan, canlı diri diri insan yakabilirsin. Bebekleri kesip doğrayabilirsin. Kadınların dudaklarına süreceği boyayı imal etmek için kadınların ceninlerini toplayıp onlardan boya yapacak kadar adi, sefih olabilirsin. O boyayı süren adi bir kadın da olabilirsin. Bu değil cinayet. Bu kullu ibni Adem'e hatta, Adem'in her çocuğu hatakardır diyen peygamberin garantisinde bu zaten. Ama eğer sen bu rezaletlerden sonra seneler geçtiği halde üstelik de Allah seni filan hastalıkla, filan depremle, filan kaza ile ikaz edip aklını başına toplaman için sana bir sürü işaretler gönderdiği halde hala hiçbir şey olmamış gibi devam edersen, bu insanoğlunun işi değil. Çünkü Adem hata yaptı ama 1000 sene gözyaşı akıttı sonra. Hata yapmak Adem'in çocuklarında var. Hata yaptıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi yaşamak Adem'in işi değil. O iblisin işi. Adem aleyhisselam babamız hata ettiğinde o hatanın ortağı iblisti. Şeytandı. Ortak bir operasyonla bu hatayı işlediler. Adem de hatalı, iblis de hatalı. Ama sonra Adem 1000 seneden fazla zaman ırmaklar gibi gözyaşı akıttı. Ağladı, sızladı. Yeryüzünü kıta kıta dolaştı Allah tövbesini kabul etsin diye. İblis de hiçbir şey olmamış gibi, üstelik de Allah'ın karşısına çıktı, bu Adem'e mağlup oldum, intikam almak için bana fırsat ver dedi. Nedamet, pişmanlık yerine üstüne üstüne benzin döktü bir de. Onun için biri Allah'ın affına nail olmuş Adem oldu, öbürü de Allah'ın rahmetinden ebediyen kovulmuş şeytan oldu. Bu iki manzara kıyamete kadar devam edecek. Kesinlikle Adem'in çocukları çalar, hırsızlık yapar, hiç şakası yok. Yalan konuşur, zulüm yapar, ama öbür gün yüreği yanar. Yapmasına yapar da onu içine sindiremez. Benim ağzımdan geçen bu haramı bağırsaklarım emmeden midemden süt çıksın diye elini gırtlağından sokar, o lokmayı midesinden alır çöpe atar. Adem'in çocuğu budur. İblis ise, o mantıklılar ise hiçbir şey olmamış gibi devam ederler. Onlara göre bir şey olmadı. Onlara göre zaten haklı oldukları bir işti bu. Onlara göre başka türlü ticaret yapılamaz. Onun için faiz alınması gerekiyor zaten. Onlara göre herkes gelinlik giyiyor. Gelinlik giymeden düğün olur mu? Onlara göre zaten bazı hocalar buna fetva veriyorlar. Onların mazeretleri, kıvırmaları hazırdır. Ama Adem'in ilk insan, ilk peygamber, ilk hata işleyen, en büyük tövbeyi yapan Adem'in sulbünden gelen gerçek evlatları Adem kadar büyük bir hata işleseler bile, cennette bile ağır bir hata işleseler, 1000 senelik ömürleri bile olsa onu gözyaşıyla geçirirler. Adem'in çocuğu olmak budur. Bu nedenle Allah Adem'in her çocuğu muhakkak hata yapar diye kanun koyan Allah olduğu için sonra da tövbe eden kulları için de kanun koymuştur. Kemen la zembele, tövbe edenin günahı yoktur. Hangi günah olursa olsun, hangi çamı devirirsen devir, hangi çanağı kırarsan kırar, değil mi sen Allah'ı bilip kapısına döndün, senin günahın yoktur. Her insan hata işlemeye, günah işlemeye müsaittir. Ve her günah tövbe edilebilir bir günahtır. Hiçbir günahın reçelinin yapılması gerekmez. Turşusunun kurulması gerekmez. En büyük hedefimiz elbette günah işlememektir. Ama kazara insanlığımız ağır basar da, Adem'in oğlu olmamız ağır basar da, hata işler, günah işlersek Rabbimizin rahmetine sığınırız. Hemen tövbeye koşarız. Ümmeti Muhammed bunun en güzel örneğidir. Peygamber aleyhisselamı öldürmek için koşanlar sonra tövbe için koştular. Peygamber katilliğinden peygamberin fedailiğine ulaştılar. Sarhoş sarhoş Mescid-i Nebi'ye gelenler, bırakmaz mısınız bu melaneti diyen Allah'ın sesini duyunca bıraktılar, melekler gibi Allah'a gittiler. Bizim sorunumuz günahlarımıza maskeler, kılıflar uydurma sorunudur. Yoksa Allah biliyor hata işleyeceğimizi. Ama bizden faizi bu kadar güncelleştirmeyi, ayıp bile olmaktan çıkarmayı beklemiyordu Allah. Bu kadarını beklemiyordu. Bu kadar işaretlerden bile anlamayacak kadar köhneleşeceğimizi istemiyordu Allah. Kardeşler, üzerimizdeki bereketsizlik ve yaşadığımız huzursuzluk, stres ve adına ne diyeceksek diyelim, günahlarımızın oluşturduğu küflerdendir. Bir bereketsizlik yaşıyoruz. Bir ekmekle doyulan sofralarda onlarca çeşit gıda ile aç kalınıyor bunun için. Lüks lüks dairelerde çatlıyoruz bunun için. Barakalarda zevkle, huzurla yaşayan bir neslin çocuklarının büyük apartmanlarda çıldırmasının başka bir nedeni yoktur. Yapılacak tek şey Allah'a istiğfar etmek, günahlardan dönüş yapmaktır. Ve kultu estağfiru rabbekum innehu kana gaffara yursilis semaa aleykum midrara. Peygamberler ümmetlerine dediler ki çabuk tövbe edin, Allah gökten size mağfireti sayesinde bereket göndersin. Aksi takdirde Allah günahkarlara bolluk verir. Bol, her şey bol ama bereketsiz. 3 zeytinle doyacaktın, 3 teneke zeytin gözünü doyurmaz senin. Bereketsizlik. Bu günahlar başımızda bu şekilde beklediği sürece biz bile bile Allah'ın mağfiretinden uzak kaldığımız için bereketi de tepiyoruz. Kardeşler, tekrar ediyorum. Biz o binlerce mümini ateşte odun gibi yakan adamların elbette aynısını işlemiyoruz. Ama bir diploma uğruna, bir kompleks uğruna, komşuyu kıskanma, kafirin üzerindekini kıskanma uğruna, kızlarımızın ebedi cehennemde kalacakları hatalara imzalar atıyoruz. Çocuklarımızı bile bile Allah'ın kitabından uzak yetiştiriyoruz. Onlar odun gibi insan yakıyorlardı, başkalarının çocuklarını yaktılar. Biz kendi çocuğumuzu odun gibi bile görmeyip çöp gibi cehennem ateşine atıyoruz. Bu mantıksızlıktır. Bu kör gidiştir, kör taklittir. Bunun için faiz normal kazanç haline geldi. Bunun için faize aralık açan hocalar televizyonlarda daha meşhur oldu. Çok değerli alim oldu onlar. Bunun için ahlaksızlık ahlak haline geldi. Nasıl ahlaksızlık ahlak haline geldi? Bir eve yeni gelin gelen genç bir hanım, bu benim kaynımdır, bunun elini öpmem, bu eve bu misafir geldi, kahveyi sen götür deyince ahlaksız, geçimsiz oldu. Gelenin elini öpen, yeni günlük kıyafetleriyle yabancıların önüne çıkıp endam gösterip hoş geldin deyince ahlaklı, iyi gelin oldu. Ahlaksızlık ahlak oldu. Haramları savunmak medeniyet oldu. Allah'ın şeriatına riayet etmek, mümin vasfıyla yaşamak yobazlık, gericilik oldu. Gitgide günahlar etimiz kemiğimiz haline geldi. Biz o insanları odun gibi yakıp sonra tövbe etmeden Allah'a gidenlerden ibret almak zorundayız. Hangi Allah'ı bıraktık? Hangi af umudunu boşa çıkardık? Hangi büyük suçları küçük görüp tövbeye bile tenezzül etmedik? Oturup bunu düşünelim. Kardeşler, bir tövbe kelimesi açıldığında kesinlikle şunu bilmemiz lazım. tevbe etmek 4 şeydir. Ondan sonra tevbe ile ilgili İhya-i Ulumiddin'den veya başka bir kitaptan diğer kuralları öğrenelim. 1. Tevbe edeceksen tövbe ortamından çıkacaksın. 2. Tevbe edeceksen o tevbenin örnekleri olan tiplerle bir arada durmayacaksın. 3. Tevbe edecek adam vaktini dolduracak. Boş vakitli adam tövbe yapamaz. Sigaradan nasıl tövbe edilir? Sigaradan, sigara içenden uzaklaşarak, sigara satan bakkaldan alışveriş yapmayarak, sigara içmeye vakit ayıramayacak kadar dolu bir hayat yaşayarak tövbe edilir. Ve 4. kural, her günahın tövbesi o günahın üzerinden olur. 10 sene zekat vermeyen tövbe ettim ya Rabbi deyip hacca gidemez. Hac zekat tövbesini kaldırmaz. Zekatın tövbesi çıkarıp onları yeniden vermektir. Zulmeden Kabe'ye sarılarak tövbe edemez. Zulmeden helalleşerek tövbe eder. Namaz kılmamaktan dolayı bataklığa batan tövbe ettim ya Rabbi deyip sabaha kadar ağlayarak tövbe edemez. Kaza ederek tövbe eder. Eşine zulmeden, kocasına zulmeden, hanımına zulmeden, hacca giderek, hatim okuyarak, sakal bırakarak, sadaka vererek, işçilerine ikramiyede bulunarak tövbe edemez. Öyle tövbe yok. Hanımını ez, işçine ikramiyede bulun tövbe olsun diye. Kocana zulmet, sonra da Kur'an kursuna yemek yap. Birbiriyle bağlantılı şeyler değil ki bunlar. Gözü ağıran ortopediye muayeneye gidiyor mu? Ayağı kırılan göz doktoruna mı gidiyor? Hastalık neredeyse orayı tedavi ettireceksin. Kul hakkından suç işleyen o haktan helalleşecek. Namaz suçu işleyen namazını kaza edecek. Zekat suçu işleyen zekatını ödeyecek. Faize bulaşan faizden tövbe edecek. Malından o pisliği çıkaracak. Kendi kendimizi aldatmayalım. Tövbe etmek demek ağlamak demek değildir. Tövbe etmek demek çıbanı kaldırmak demektir. Çıbanı da kesip atarak kurutamazsın. Antibiyotikle kurutacaksın. Aksi takdirde oradan kesersin, öbür taraftan çıkar. Kangren olur üstelik. Kuru kuruya camilerde haydi yallah bir tövbe, tövbe kampanyası başlatıp cuma akşamları tövbe edip çıkınca da hoca ne güzel söylemişti diye caminin bahçesinde bir cigara yakarak tövbe olmuyor. Kimse kendini aldatmasın. Böyle bir hacca giderek tövbe oluyordu da yüzlerce sene gözü ırmaklaşan Adem'in ne suçu vardı? Tövbe yaptığını kaldırmaktır. Kırdığın çanağın yerisine yenisini getirmektir. Kardeşler, Allah'ın açtığı bu kapıdan içeri bir bakalım. Şu kapıdan bakın neler görünüyor. Ve şunu da unutmayalım ki ne yaparsan yap binlerce bebeği, kadını, ihtiyarı fırında kebap yapmak kadar büyük bir suç işleyemezsin herhalde. Ne yapmış olabilirsin ki canım? Ne yapmış olabilirsin ki? Ne edeceksin de yüzlerce bebeği kebap gibi yanarken seyredeceksin? Ona bile Allah'ın tövbe kapısı açıktı. Şeytanın üzerimizdeki en önemli darbelerinden biri gittin dedirtmektir. Nereye gittim? Nereye gidersem gideyim Allah'ın kapısı orada da var. Enes İbni Malik ashab-ı kiramın gençlerinden, Allah ondan razı olsun, diyor ki bir delikanlı çok ağır hastaymış. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e haber vermişler. Filanca delikanlı çok rahatsız ya Resulallah demişler. Yani ölüm halinde genç bir delikanlı. Efendimiz aleyhisselam da ziyaretine gitmiş. Çocuğun yanına, delikanlının yanına yanaşmış. Nasılsın yavrum demiş. O da yani ölüm döşeğinde ya Resulallah demiş. Hastalığım bir kenara ama çok korkuyorum Allah'tan demiş. Bana azap eder diye çok korkuyorum demiş. Çok da umudum var. Hep affedecek diyorsun. Ola ki affeder beni demiş. Efendimiz Tirmizi'den hadis-i şerif okuyorum. Demiş ki merak etme. Bu kadar kendisinden korkanı Allah mahcup etmez demiş. Umut budur. Tevbe budur. Delikanlı budur. Çok korkuyorum Allah'tan demiş. Çok da umutluyum. Ama Allah bu kadar korkuyu, bu kadar umudu yok saymıyor. Suç, asıl cinayet, bir pire kadar bile canın olmadığı halde, Allah'ın mülkünde hiç denecek kadar cılız bir şey olduğun halde, bu işlediğin günahlara karşı Allah'ı yok sayman, sanki bir arkadaşına karşı ayıp işlemişin gibi, özür bile dinlemeye tenezzül etmeyen, bu kabalık, bu çirkinlik, asıl cinayet bu. Asıl ateş yakan bu. Asıl helak eden bu. Ama bir insan edebini bilip, becerip de Allah'ın huzurunda işlediği bu hatanın ağırlığını anlayıp itiraf edersen, genç bir delikanlı, çocuk olduğun halde kaç gün ömrün oldu da ne hata işledin, buna rağmen çok korkuyorum ya Resulallah, ben ne edeceğim dersen, sana peygamberin garantisi budur. Ebu Tübeyl isimli bir zat bir gün aleyhisselam efendimize gelmiş. Ya Resulallah demiş, sana bir şey soracağım. Dikkatle dinleyelim kardeşler. Hangi Allah bizim Allah'ımız? Şu azabını da geçen rahmeti nasıl bir rahmet bu Allah'ın? Bunu sevgili peygamberinin aleyhissalatu vesselam lisanından dinleyin. Ebu Tüveyl isimli adam gelmiş ya Resulallah demiş. Sana bir şey soracağım. Bu olayı anlatan sahabi diyor ki, bu Ebu Tüveyl o kadar yaşlı bir adamdı ki kaşları gözlerini kapatmış, yani derisi buruşmuş adamın çok yaşlılıktan, kaşları gözlük gibi gözüne doğru inmiş böyle. O kadar yaşlı, buruşmuş, eline de bastonunu almış, yaslanmış. Efendimiz'e gelmiş, ya Resulallah demiş. Bir adam düşün demiş. Şu dünya kadar günah işlemiş. Yapmadığı hata kalmamış. Şöyle etmiş, böyle etmiş, saymış yaptığı şeyleri. Bunu da Allah affedecek mi demiş. Efendimiz buyurmuş ki, sen Müslüman mısın be adam demiş. Elbette Müslümanım. Allah'ın hak olduğuna, senin de onun peygamberi olduğuna iman ettim demiş. O zaman buyurmuş ki, Müslümansan affedecek demiş. Peki ya Resulallah, böyle ufak tefek işler değil ama ha deyip bir daha saymış. Şöyle hatalar, böyle kırdığı dağlar, devirdiği şeyler saymış durmuş. Bunun üzerine aleyhisselam efendimiz buyurmuş ki, bak demiş, tövbe et, ondan sonra da iyi işler yap, bir daha da o pisliklere dönme, tamam mı? Tamam ya Resulallah demiş. Sana tövbeni kabul edecek demiyorum, o eski hatalarını da sevap olarak sana döndürecek diyorum buyurmuş. Ya Resulallah, her şey için mi böyle? Her şey için mi böyle? Her şey için böyle, her şey için böyle buyurmuş. Bu olayı gören sahabi diyor ki, adam diyor bir tekbir getirmeye başladı. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye diye gitti diyor. Allah. Allah bu. Bu Allah'tır. Bu rahmeti, bu büyük ummanı bırakıp bir yere gidemeyiz biz. Böyle bir Allah'ımız var. Günahları affedecek mi, tövbemi kabul edecek mi diye sorana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir de üstelik onları senin sevabın olarak yazacak buyuruyor. Ama şartı var. Bir daha o pisliklere dönmeyeceksin. Ve iyi işler yaparak samimiyetini Allah'a göstereceksin. Camide toplu tövbe töreniyle tövbe olmaz. Tövbe al, cigaraya devam. Tövbe al, hala alkol satan bakkal senin kiracın. Tövbe yap, ondan sonra ticarette faize devam. Ama tövbe var. Tövbe o biçim. Kim kimi kandırıyor? Hangi cüretle, hangi cürümle Allah'ı kandıracaksın? Kardeşler, kanun gibi bir cümle kullanalım. Şu yeryüzünde adını şanını bildiğimiz ne kadar kötü insan varsa, Firavun, Karun, Nemrut, Ebu Cehil, Ebu Leheb, Übey İbni Halef, kimi biliyorsanız, kesinlikle tevbe edip Allah'a dönselerdi Allah'ın kapısı onlara açıktı. Hiç kimse bundan şüphe etmesin. Bir şartla bu Azrail'i görmeden olmalı. Ölüm meleğini gördükten sonra sistem çöküyor. Ondan sonra kayıt yok. Ondan önce mesela 80 yaşından sonra akıllanırsa hiçbir zararı yok. 100 yaşında yeter ki o ağır misafir içeri girmeden olsun. Bu kimin sözü? Allah'ın sözü. Böyle kabul edeceğine dair vaat eden Allah Teala'dır. Şeytan ise yaşlandın, gençken yaşlanırken halledersin diyor. Yaşlanınca da kaşarlandın, bir de tövbe edeceksin diyor. Allah ise gençken de kapıyı açıyor. Enes'in rivayet ettiği hadiste olduğu gibi ihtiyara da kapıyı açıyor. Ebu Bekir'in radıyallahu anh babası 100 yaşına yaklaşmıştı iman edip tövbe ettiğinde. Utanmadan şimdiye kadar neredeydin diyen olmadı ona. Hoş geldin dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Oğlundan 21 sene sonra ancak iman edebildi. Kardeşler, Kur'an'ı hepsini bir kenara koysak, sadece şu Buruç suresindeki "Sümme lem yetubu", bir de tövbe etmeden geldiler sözü bütün içkicilere umut dağıtıyor. Ömrün faizle geçmiş olsa bile sana umut yüklüyor. Hiç namaz kılmamış olana bile umut yüklüyor. Her gün 50 defa zina yapan bir zaniye bile umut yüklüyor. Ama tövbe olacak. Tövbe. Tövbe ettim gitti şeklinde kampanya ürünü değildir. Tövbe o ortamı kurutmaktır. Tövbe samimiyettir, ciddiyettir. Kul hakkıysa kul haklarından helalleşeceksin. Birisinin bir tavuğu senin hanene geçmişse, sen bir tavuk üzerinden kul hakkı suçlusu isen, Filistin'den bütün Yahudileri kovacak bir proje üretsen, Mescid-i Aksa'da artık müminler tıpkı Ömer bin Hattab'ın günü gibi güzel namaz kılıyor olsalar, Yahudinin kökünü kurutmuş olsan, o tavuktan dolayı helalleşmeden cennet yüzü göremeyeceksin. Allah'ın büyüklüğü budur. Sen Kudüs'ü fethetmiş olabilirsin, öbür insanın gönlünde bir tavuk sıkıntısı var. Kudüs'ü fethetmek başka bir şey, onunla mücahit olursun. Şehit bile olsan Allah birisinin bir tavuğunu sana yedirtmez. Yedirtecek olsa adaletsizlik olur bu. İyi kullarına kötü kullarını ezdirtmiş olur Allah. Ezecek olsa Allah kafirleri kendisi ezerdi zaten. Onca azametine rağmen kafirlerin bütünü şeytan başlarında olmak kaydıyla Allah'ın huzurunda bir sinek kadar bile güçleri olmadığı halde Allah onları ezmiyor. Sen sırf mücahitsin, Kudüs'ü fethettin diye bir insanı ezdirmez sana Allah. Kul hakkını basite alma. Allah'ın azametini de basite alma. Asla günahtan da korkma. İşle manasında değil, geçmiş günahtan korkma. Zaten samimi tövbe eden ve o tövbesinde ciddi olan kendisine ciddi bir kalkan almıştır. Bir daha bir tövbe etmiş birisi bir daha aynı işi yapamaz. Şimdi ben tövbe ettim, tutamadım, bir daha döndüm. Sen ne tövbe etmiştin ki? Yahu bırak bunu deyince he bıraktım demiştin. Dilinde bıraktın, elinde bırakamadın. Cebinde bırakamadın. Tövbe ettim dediğin suçun ortamında yaşıyorsun hala. Mesela sigaradan tövbe mi edeceksin? Sigara satan bakkala girme. 10 sene önce sigara içmiş birisine selam verme. Ancak bu şekilde sigaradan kurtulursun. Sen 20 senedir sigara içiyorsun. Bıraktın sigarayı, o 20 senelik tiryakilerin ortasında derin muhabbete devam ediyorsun. Çıldırırsın. Sen sigarayı bırakmadın ki, paketi bıraktın. İlk fırsatta şeytan seni gene o paketle buluşturacak. Her şey de böyle. Her şey de böyle. Zinaya tövbe eden nasıl tövbe edecek o zinaya? Önce o zinaya ilk düşerken nasıl düşmüştü? Zinaya onu sürükleyen ortam neydi? Göz kaymaları, el tutmaları, tövbe etmek için zinaya sevk eden neyse onlardan kurtuluyor olman lazım. Asıl tövbe odur. Kendin tövbe ediyorsun, sorumlusu olduğun çocukların, işçilerin, kimse, onları aynı ortamda bırakıyorsun. Böyle tövbe olmaz ki. Bu bir tür mola vermek, ara vermek olur. Kardeşler, kim bizi Allah'ın rahmetinden ürkütüyorsa, sanki Allah günah işleyeni bir daha huzuruna almayacak gibi bir hava veriyorsa bize, o yalancıdır. Allah böyle tanıtmıyor kendisini. Allah binlerce mümini bebeği yakan, binlerce ihtiyarı odun gibi tutuşturanlara bile tövbe kapısını açık bıraktı. Ebu Cehil'in bile tövbe kapısı açıktı. Firavun'a bile o tövbe kapısı açıktı. Nemrud'a açıktı. Halid İbni Velid'e de açıldı o kapı, girdi içeri, kurtuldu. Şeytan önce günahı basit göstererek, işte hakkındır, hukukundur, filanca internet sitesinde caiz deniyormuş diyerek önce tuzağa düşürür. Sonra da aynı iblis, aynı melun, bu sefer de günahı öyle büyütür ki senin gözünde, bari biz öldük, bu günahla ölelim diye masum gösterir kendini. Önce basit diyordu, şimdi de tövbesi bile yok bunun artık der. İkisi de yanlış. İşlenmemiş her günah büyüktür, dağlardan büyüktür. işlendikten sonra da Allah diyor ki kulum, Kutsi hadisi de diyor ki kulum, okyanuslardaki sular köpükler hacmi kadar büyük günahla bile bana gelsen, döndüysen seni affedeceğim diyor. Ve diyor ki kulum, sen bana gelmeye karar verdikten sonra, sen normal yürüyerek bile gelsen ben koşarak sana gelirim diyor. Davet Allah'ın davetidir. Şeytan ne derse desin yalan söylüyor. Şeytanlaşmış korkutucular da yalan söylüyorlar. Allah'ın rahmetinden hiç kimse bizi kopartamaz. Allah 5000 çocuğu ve kadını, iman edeni, odun gibi yakanları bile tövbe etselerdi kabul edecekti. Kur'an buna şahit. Kim bizi Rabbimizden uzak tutmak istiyorsa o bizim düşmanımızdır. Kim bizi Rabbimize yaklaştırmak istiyorsa o dostumuzdur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.